deelt haar gedachten hierover. Nou, we zouden vooral graag willen zien dat de drempel om een huisdier aan te schaffen, dat die verhoogd wordt. Dus dat mensen minder makkelijk een huisdier aan kunnen schaffen, bijvoorbeeld via Marktplaats. We willen mensen vooral heel erg op het hart drukken van verdiep je heel goed in de behoeftes van een dier en verdiep je vooral heel goed in wat een dier nodig heeft. Denk na over of je dat een dier kunt bieden. En als je dat niet kunt, dan zouden wij toch willen adviseren om niet aan een huisdier te beginnen. Dus inderdaad ook die verkoopkant, daarvan zouden we heel graag zien dat dat die beperkt wordt. Dus dat mensen niet meer bijvoorbeeld via Marktplaats een huisdier aanschaffen. Omdat daar toch veel malafide fokkers achter zitten. Maar ook dat dieren niet meer zomaar verkrijgbaar zijn in een tuincentrum of in een dierenwinkel. Dus dat die impulsaankopen daarmee wat verminderd worden. Genoeg is genoeg, zeggen dierenvrienden. We moeten niet alleen denken aan de wens van ons, maar ook aan het welzijn van de dieren. Dichter Ellen Dekwits neemt het op voor de huisdieren en doet een oproep in een uitzending van de Nieuwsbuffet. En dus doe ik bij deze een oproep aan de Eerste en de Tweede Kamer. Jullie hebben de morele plicht om de wetgeving te veranderen, zodat het aanbieden van huisdieren veel strenger wordt gereguleerd, hun herkomst gecontroleerd en de plek waar ze belanden gemarkeerd. We weten allemaal hoeveel beter huisdieren het leven maken. Een kat is, om het met Midas Dekkers te zeggen, een glimlach op pootjes. Een hond is je beste vriend en een cavia is Prozac met een overbeet. Zij maken ons bestaan draaglijk. En dan is het niet meer dan fatsoenlijk dat wij dat ook eens gaan doen voor hen. Ja, het is natuurlijk verboden in Nederland om dieren te verwaarlozen. En in Zuid-Korea gaan ze zelfs een stukje verder. Het land wil een juridische status aan dieren geven. Zo krijgen dieren dezelfde rechten als mensen. Moeten wij dat misschien ook niet doen in Nederland? Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, Leonie Vestering, vertelt hierover in een aflevering van de Nieuwsbuffet. Ja, ik denk dat het een heel goed plan is en een goede ontwikkeling, omdat we op deze manier dieren veel beter kunnen beschermen. En ik denk dat daarbij steeds de vraag centraal staat van, heeft de overheid een verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren? En we hebben natuurlijk heel veel dieren, ook in Nederland. 640 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij die we jaarlijks gebruiken, fokken en doden. Mm-hmm. Dus ik kan me zeker voorstellen dat het ook voor Nederland een hele goede ontwikkeling zou zijn. Nou ja, op het moment dat dieren daadwerkelijk rechten hebben, nu worden ze bijvoorbeeld in Nederland worden ze nog wel beschouwd als zaken. In de wet staat wel, het zijn geen zaken. Dieren hebben een intrinsieke waarde. Maar wettelijk gezien gelden dezelfde wettelijke bepalingen voor zaken, ook voor dieren. Ja, de drempel om een huisdier te kopen in Nederland is er bijna niet. We hebben honden, katten, kanaries of hamsters voor ons eigen gewin, zonder te denken aan de behoeften van het huisdier. Wordt het niet tijd dat daar verandering in komt? Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat er strengere regels moeten komen om een huisdier aan te schaffen? Misschien wel in de vorm van een toetsing of een examen? Of vind je dat echt onzin en zou iedereen een huisdier moeten kunnen kopen en houden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Dus de stelling is, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Ja, mocht dat dus allebei niet kunnen, dan kun je dus ook nog een voice-appje achterlaten via de gratis NPO Radio 1-app. Dat kan via de app dus. En dan kan je op het microfoon-icoontje drukken en dan druk je hem in. En dan kan ik een spraakberichtje voor je afspelen hier in de studio. Maar bellen naar 0800-1121 is ook hartstikke welkom. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air began to turn red. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no fame. With its life underground and the perfect disguise above, under the city. A Horse With No Name van Amerika op NPO Radio 1. De stelling is, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Je kan me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er wordt gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Mayo. Je bent weer terug. Ja. Ik heb je gemist. Oh, gelukkig. Ja, en ik dacht gisteren al dat je zou komen. Ik dacht, hè, wat raar, want de week daarvoor zei al iemand op vrijdag... Mayo is en Mayo, Mark? Ik heet geen mayo. Geen mayonaise. Nee, sorry. Oh, oké. Okay. Hoe moet ik dan... Ja, moet je dan... Mai. Oh, Mai. Oh, oké. Okay. Dat wist ik niet. Nou, Mai en Raunak, die dus vrijdag komt. Dus er werd al verteld, die komen nu volgende week weer... Dus ik had al gisteren al gehoopt dat je er was. Maar je collega doet het ook erg goed. Trouwens. Oh, gelukkig. Ruben heeft me goed vervangen. Ja, heeft je goed vervangen. Dat was door hele mooie muziek trouwens, wat hij draaide. En, maar goed. We hebben het over huisdieren, Mark. Ja, ik heb een hond, hè. Wifi. Heet je hond Wifi? Ja, mijn hond heet Wifi. En want hij heeft zo'n hele grote witte staart die naar omhoog steekt. En dat is een goed bereik. Mm-hmm. Dus daarom heb ik hem ook Wifi genoemd. En ik heb hem al 9,5 jaar en hij is mijn grote vriend. En ik kan er niet zonder. Dus, ik vind hem. Ik ben niet voor een examen. Want dan zou je dat ook moeten krijgen. Dat denk ik natuurlijk tegen je collega. Dan zou je dat ook moeten met het krijgen van kinderen. Dan zou je dat hetzelfde moeten doen. Maar Mark, vind je dat niet dat sommige ouders misschien toch wel een examen voor. Ik denk voor een kind? Ja, zeker weten. Toch? Ja, absoluut. Voor kinderen wel. Ja, maar waarom zou het voor een dier niet goed zijn dan? Nou, kijk, een dier. Ik heb mijn hond gevonden in Servië, ooit aan de kant van de weg. Die was daar aan het bedelen. En toen heb ik hem gewoon opgepikt en hij is meegegaan en hij was bij mij. Maar het is wel zo, ik vind dat je een hond is een enorme verantwoording. Een hond is je kind. Maar heel veel mensen die vergeten dat, hè? Of die komen er pas eigenlijk bij het hebben van een hond achter hoeveel werk dat is. Ja. Ik heb dat zo. Ik zou je vertellen, er is een heel verhaal met mij geweest met het hond. Want ik nam die hond en toen En toen had ik een vriendin en, in Utrecht. En ik vertelde, nou, ik heb die hond en zo. Nou, dan moet je hem ook echt hebben, meenemen. Maar ik ben altijd een vrijbuiter geweest. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ben gewoon gek. Ik vind het vreselijk en dit en wat moet ik doen. En toen zei die vriendin van mij, dan breng je hem weer terug waar je hem gevonden hebt. Met een heleboel voer. Dat heb ik ook weer gedaan. Dat heeft me honderden kilometers. En daarna kreeg ik weer zo'n spijt dat ik het gedaan had. En toen zei ze van, nou, ga dan maar daar naartoe. Als je dan aan het einde van je reis. Nou, heb ik niet gedaan. Teruggehaald. Weer die hond gezien. Is gewoon direct in mijn auto. En toen is hij weer meegegaan. En hij is altijd bij me gebleven. Ja. Want ik kan heel goed begrijpen, je moet ontzettend goed nadenken. Dus eigenlijk wat ze zouden moeten doen is voor honden en katten. Dat je een soort tijdelijk dat je hem in huis kunt halen. Dus dat je bijvoorbeeld, dat zou nog een tussenoplossing zijn. Dus iemand neemt een hond in huis en gaat kijken, is het wel iets voor mij? En hij kan maar wel zo'n proef, hond hebben. Proefhond. Ja, zo'n maar, proef. Maar dat proef. Is voor zo'n hond toch ook niet goed? Nee, zeker niet goed. Want het is steeds maar van baasje naar baasje. Want naar baasje. Een hond is natuurlijk ongelooflijk trouw. En, enorm. En het lijkt me heel pijnlijk als je weet dat je hond elke keer van de een naar de ander even... een testfase door moet komen. Ja, maar ja, hoe ik vind niet dat de hond getest moet worden, maar juist het baasje getest moet worden, toch? Ja, op dat gebied zou je zeggen dan dat er een soort psychologische test. Er zou een soort tussenpersoon moeten komen. Ben je dan geschikt om eventueel een hond of een kat of een kanarie in huis te halen? Want het is, het is een enorme. Ja, het is ik vind dat de hond niet daar de dupe van moet zijn, omdat nee, van niet. Een mens, nee. Omdat een mens wellicht nee. Wat wispelturig kan zijn nee. Bij een keuze. Ja, precies. Ja, misschien is een soort psycholoog een goed idee. Dat je eerst naar een psychologisch onderzoek krijgt. Dus toch een test? En dan, ja, en zelfs een test. En dan gaat die ben je nou van je stelling veranderd, Mark? Hoe bedoel je? Nee, je was eigenlijk volgens mij voor geen test. Nee, maar dan niet een examen. Jij zei over een examen. Ik wil dat geen extra. Jouw stelling was net, moeten de mensen eerst een examen afleggen? En dat ben ik tegen. Okay. Maar een test zelf, dat ze getest kunnen worden. Dat lijkt me wel een goed idee. Dat je dan bij een psycholoog bent om te testen, om te kijken of je dan wel een hond of kat in huis kunt halen. Een psychologische test dus. Nou Mark, ik noteer hem. Dankjewel voor het bellen. Hey, dankjewel. Hey, hartstikke leuk. Heb je trouwens al een hond? Ik heb geen hond, ik heb twee katten. Oh ja, dat is ook heel uitzonderlijk. Want je hebt mensen die echt kattenmensen zijn en mensen met honden. De meeste mensen met katten, die zitten vaak meer thuis. En mensen met honden, die gaan erop uit. Kijk, dat klopt. Ja. Dat klopt als een bus. Ja, want ik ga heel graag op uit en dan neem ik altijd mijn hond mee. Hey, hartstikke leuk. Mark, you, bye-bye. Ja. De stelling is als je een huisdier wil, dan moet je examen afleggen. Je kan bellen naar 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Heino gedaan. Hij zegt, ik word een beetje gek steeds van al die regeltjes. Wanneer mogen we eens zelf beslissen wat goed en slecht is? Barry Vet zegt, voor dieren een examen afleggen vind ik wat overdreven. Maar als je kinderen wil, eerst een examen afleggen is een goed idee. Toch wel voor de kinderen. Harry zegt, hoezo examen voor huisdieren? Hoe gaan we dat regelen? We zien niet eens kans om de kinderbescherming, toeslagenfraude en rijbewijzen fatsoenlijk te regelen. Ja, dus mensen zijn eigenlijk vrij duidelijk in de app. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. De stelling is dus, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen dus. En er is ook gebeld door Annemiek. Goedemorgen, Annemiek. Goedemorgen. Hi Annemiek. Ik heb alle dieren voorbij horen komen, maar nog geen konijn. Oh, kijk, maar konijn is natuurlijk ook een prachtig dier. Ja, en er is niet zo'n verschil tussen honden en katten en een konijn. Maar het verschil is wel, de konijn wordt meestal in een hok gestopt. Mm-hmm. En die is totaal afhankelijk van de baas of die wel eten en drinken krijgt. Ja. Een konijn wordt in de huishoudens ongeveer 3 of 4 jaar... En ik heb altijd konijnen opgevangen die de mensen op straat gooien als ze op vakantie gaan of ergens in een park. Oh, wat interessant. En dan worden ze 15 jaar en daar zit nog wel een groot verschil tussen. Hé, maar hoe kan het dan, Annemiek, dat ze dan bij jou 15 jaar worden en bij een normaal gezin dus dan niet zo oud? Nou, daarom, kijk, omdat je zei over een examen, maar ik denk dat voorlichting al heel erg belangrijk is, of een cursus of zo daarvoor. Want als een konijn een dag 24 uur niet eet, dan gaan ze darmen stil liggen en dan gaat hij dood. En dat weten mensen niet. Dus je kan je hond of kat, ja, die vindt dat niet leuk natuurlijk als hij een dag geen eten of drinken krijgt. Maar hij gaat niet gelijk dood, maar het konijn wel. Ja, dan heb je dus best wat schrijnende situaties gezien, Annemiek. Als je dus ook echt veel konijnen hebt opgevangen dus. Die verwaarloosd waren. Ja. En nu nog mensen die een konijn hebben in mijn omgeving. Dat ik gewoon iedere keer moet zeggen. Heb je hem wel drinken gegeven? Of heb je hem wel eten gegeven? Want het wordt heel gauw. Kijk, een hond of een kat die gaat vanzelf wel aan zijn baasje en zijn kleren trekken als hij niks krijgt. Ja. Maar een konijn is zo afhankelijk. En dat zijn natuurlijk vissen en vogels ook. Maar een konijn heeft gewoon een heel zwak darmstelsel. En wat ik ook onder de aandacht heb gebracht bij de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, en waar niks aan wordt gedaan. In de dierenwinkels verkopen ze liksteen voor hamsters en zo. Ja. En daar staat een konijn op afgebeeld. En het konijn gaat de dood aan. Dus als jij een konijn hebt en je ziet zo'n liksteen met een konijn op afgebeeld, nou ja, dan is dat voor het konijn. Dat is logisch natuurlijk. Maar ze krijgen daardoor nierstenen en blaasstenen. En dan kunnen ze niet meer plassen, dus dan gaan ze dood. Jeetje. En ik heb het dat nou wist ik helemaal niet, Annemiek. Ook, hè? Dat wist ik niet. Ja, ook bij de Partij voor de Dieren. Dat plaatje moet eraf. Maar ja, er zijn natuurlijk fabrikanten die daar geld aan verdienen. Dat vind ik gewoon ook een heel slechte zaak. Maar Annemiek, wat zou jij, want jij bent dan voornamelijk bezig met konijnen. Wat zou jij dus mensen aanraden die dus nu op het punt staan om een konijn aan te schaffen? Weet waar je aan begint. Dus dat je goed weet dat je echt iedere dag eten en drinken en geen kool, want dan krijgen ze weer gasvorming. Geen sla. Niet omdat sla water bevat, maar in sla zit een stof die de darmen prikkelt. Gaan ze ook dood aan. Maar het is logisch dat mensen dat niet weten. Dus als je nou een dier aanschaft, waar honden en katten schelden weer andere dingen. Want de hond die mag bijvoorbeeld weer geen chocola hebben. Dat is weer heel slecht voor een kat overigens ook niet hoor, Annemiek. Maar volgens mij sowieso geen huisdieren, ja. Mensen die kopen een dier, maar er moet een handleiding bij zitten. Als je een maar apparaat Annemiek, koopt, dan heb je een handleiding en bij een dier niet. Bij de stelling is dus, als je een huisdier wil, dan moet je examen afleggen. Maar jij zegt eigenlijk dat wellicht een voorlichting verplicht moet worden. Voorlichting, ja. En zou jij dan zo'n voorlichting willen geven bij jou in de buurt? Oh, ik heb al zoveel lezingen zo over konijnen gegeven. Nou, ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren ook heel veel aan jouw advies hebben. Dus dankjewel, Annemiek. Helemaal goed. Tot ziens. Dag. Dag. Ja, de stelling is dus, als je een huisdier wil, dan moet je examen afleggen. Annemiek zegt, geen examen, maar misschien voorlichting. Dat is nog wel een goeie, inderdaad. Hilde reageert via de app. Jullie vergeten nog een belangrijk aspect. Katten vormen een ecologische ramp voor alle andere dieren buiten. Ze doden alleen in ons land 140 miljoen dieren per jaar, omdat ze loslopen buiten. Ook honden leveren veel milieuschade doordat mensen buiten hun behoefte laten doen, wat het grondwater ernstig vervuilt. Maar ook vogels en andere dieren hebben ook rechten. Goed dat je ook even appt. Hilde, dank je wel ook. Er is gebeld door John. Goedemorgen, John. Hey, goeienacht, maar even bij. Hi, John. Waar was je toch al die tijd, joh? Ja, ik was afgelopen weekend te horen. Ja, ik heb jou een paar weken geleden zaterdag nacht gehoord. En ik heb jou bij Umberto Tan heb ik jou gezien. En ik heb jou bij Op 1 gezien. En het is hartstikke goed, joh. Oh, gelukkig. Ja, je zat naast die grote kerel. Wat is die grote? Remco Breuker, de Korea-expert. Reus is het. Ik moet ook wel eerlijk bekennen, John. Ik ben ook niet zo groot. Nou ja, maar hij is hartstikke groot, joh. Die man. Als je die tegenkomt. John, goed dat je me in de gaten houdt. Ik word helemaal door jou gewatcht. Wat doe je nog meer, joh? Ik ben wel fan natuurlijk, hè? Dus ik wil gewoon graag weten wanneer ik jou kan beluisteren of bekijken natuurlijk. Ja, dan moet je mijn social media een beetje in de gaten houden, John. Als je dat hebt. Ja, dat kan me niet. Dat heb ik allemaal niet. Maar op Instagram. Ja, ik weet niet eens hoe het schrijft. Dus, dat maakt niet uit. John, je hoort me gewoon bij gaan nu. Dus dat is het belangrijkste voor nu. Hey, de stelling is, als je een huisdier wil, dan moet je examen afleggen. Nou ja, nee. Weet je wat het is? Ook met kinderen en zo, cursussen. Vallen ze, de ellende, de mishandeling en misbruik komen in de beste families voor. Dus het zijn vaak voorbeeldige vaders en moeders met een hele goede baan, weet ik het allemaal, die hun kinderen verwaarlozen of erger nog. En ik denk dat dat met huisdieren hetzelfde is, want ja, als er op een gegeven moment een dier zat zijn, ik denk dat dat niet ligt aan hoe de mens in elkaar zit, zeg maar. Die kan heel spontaan en enthousiast kan die op zo'n cursus een 9 halen voor weet ik veel wat. En dan, dus je zegt dat zo'n examen wellicht niet het probleem zou oplossen? Nee, ik denk niet dat het, zeg maar, noem je dat... Want een cursus hebben en uiteindelijk echt een hond of een kat of een eventuele andere dier hebben is natuurlijk toch wel anders. Ja, ik denk dat... Kijk, kinderen zijn ook vaak heel enthousiast. En na 2 weken zien ze het beest niet meer zitten. En ja, dan moeten de ouders die moeten er weer volgen. Dat is toch dat is een bekend fenomeen, zeg maar. Maar ik zie het toch meer, en trouwens, dan moet je dat allemaal weer gaan organiseren, inderdaad, wat die app net ook zei. Dat wordt wat. Maar ik geloof meer in het ophogen van de prijzen. Van de kosten. Voor de aanschaf, ja. Sowieso. En voor het onderhoud, het eten. En dierenarts is al behoorlijk prijzig. En dan moet dan vooral accijns, zodat een groot deel van die prijs terugvloeit naar de burger. Zodat we daar weer de stront van op kunnen ruimen enzovoort. Want dat is me nog steeds een doorn in het oog, hoor. Maar, John, je zegt eigenlijk dus dat het aanschaffen van een dier, dus een eventueel huisdier, dus veel hoger moet worden. En ook eventueel het voer en alles wat daarbij om komt kijken. Om het eigenlijk minder aantrekkelijk te maken voor de mens. Ja. Dat je wel 10 keer nadenkt voordat jij voor een paar weken dus een hondje aanschaft. Ja. Als de kinderen heel erg zeuren van, nou goed, dan gaan we wel een cavia halen of zo, of een konijn. Want ik vind het sowieso gestoord, hè. Dat even daar gelaten. Kijk, een hond en een kat, we hebben het wel eens eerder over gehad, dat gaat dan nog wel, vind ik. Want die zijn dan nog redelijk, die lopen los in huis. Ja, ik heb ook zelf binnenkatten. Dus andere beestjes die allemaal in kooien motten en zo. Ik vind het maar, ik vind het raar. Ik heb dat nooit begrepen, eerlijk gezegd. Maar heb je ooit huisdieren gehad, John? Nee. Wel eens een oppassertje, weet je wel, dat er iemand een weekend is, en ook niet langer dan dat, hoor. Want maar dan ben je ook wel weer blij als die weer weg is, zeg maar. Ja, joh. weet je. Wat het is, ik vind het zielig voor het beestje, zeg maar. En nogmaals, een kat en een hond, gaan nog wel. Maar de rest, wat moet je ermee? Of wat moet je met een vogel in een kooitje? Want het is toch, als je daar toch goed over nadenkt, ik vind het maar, dat kent toch... Jij zegt, die horen gewoon in de natuur en die hoef je niet in een kooitje thuis te laten. Nee, ik vind het sowieso, het houden van dieren in huis, dat is ook typisch iets westelijks, volgens mij, hoor. En vooral van de wat rijkere landen, denk ik. Ja. En ik vind ook, als je zo'n beest aan zat bent en je begint hem dan zien, dan, ik weet niet wat dat nu voor consequenties heeft, of dat veel geld kost als je zo'n beestje brengt. Maar ik vind dan mag je ook, als jij zeg maar een hond bij een asiel brengt, dan vind ik dat je daar verplicht een half jaar elke zaterdag hokken gaat schoonmaken. Kijk. John, ik vind dat een goeie. Ik noteer hem. Dat kost helemaal niemand wat. En het is druk, als het goed is, wat we hebben begrepen. Dus wellicht is dat nog een optie. Vrijwilligerswerk bij plekken waar dieren juist weer terug worden gezet. Hey, John, ik ga je bedanken. Oké, jij ook bedankt. Groetjes. Komt goed, we spreken elkaar. Tot ziens. Fijn je te horen. Yo, bye-bye. De stelling is, als je een huisdier wil, dan moet je examen afleggen. John zegt eigenlijk dat de prijzen van het aanschaffen van een dier en ook het voer en alles wat erbij komt kijken dus eigenlijk hoger moet liggen, zodat het dus minder aantrekkelijk is voor de consument. Jenne heeft dus ook via de app gereageerd. Goedemorgen mij, als iemand een hond of kat wil, zou ik ze verplicht 4 zaterdagen in een asiel laten werken en mee laten lopen. Goeie ook. Anneke zegt, zolang er gehandeld wordt alsof een huisdier speelgoed is, dat je kunt aanschaffen voor je kinderen. En als het tegenvalt, net zo makkelijk weer weg kunt doen, zal deze mentaliteit echt niet anders worden met het maken van strenge regels. En zeker niet met het afnemen van een examen. We leven namelijk in een weggooimaatschappij waar dieren als een voorwerp bekeken worden, die je in de supermarkt kunt kopen. Fijne uitzending, dankjewel Anneke. De stelling is dus, als je een huisdier wil, dan moet je examen afleggen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Ba-ya-ya, ba-ya-ya, ba-ya-ya, ba-ya-ya, ba-ya-ya, ba-ya-ya, ba-ya-ya, ba-ya-ya.

Of niet mooi natuurlijk bekijkt, maar ik wist niet dat je nog een tv-carrière op nahield. Oh, nee, ja, soms. Au. Hier en daar. Je begint het echte werk op te zoeken dus. Nou ja, maar mijn liefde voor radio blijft, hè? Dus, Nee, gelukkig. Hey, maar even over de stelling. Ik ben er wel voorstander van. Maar mag ik jou gelijk wat anders vragen? Jij liet net een interessant stukje horen over... over die ene vrouw die nogal rustig een column kan vertellen op Radio 1 bij de nieuwsbv. Ellen Dekwits. Ja, die kan het... Die had toen een beetje een cynische column over die vrouw die met de Olympische Spelen werd afgetikt omdat ze te hardhandig met een paard was. Wat vind jij van paardensport? Oeh, wat ik van paardensport vind. Ja, ik heb daar niet echt een heel erg een mening over, Richard. Maar ja, jij dus wel, denk ik. Ja, ik bedoel van... Als het zelfs zo... mijn vrouw die heeft heel veel verstand van beest, hoor, echt waar. En wij hebben ook... Ik ken eigenlijk wel zeggen, gelukkig geen paard meer. Want als ik af en toe hoor en zie hoe bepaalde mensen met paarden omgaan, nou, daar lust onder geen brood van. Weet je wel, dat ze hoger moeten springen. En ook die ene hele zware race in Engeland, waar wel eens een paard van overlijdt, omdat ze echt de meeste extreme capriolen moeten houden. Kijk, net als met de dansmarathon, als mensen dat zelf willen doen, moeten ze dat helemaal zelf weten. Alleen laat beesten gewoon... Het wordt ook gewoon een tijd dat beesten wij als beesten gezien. En het niet ja, je zegt dat dieren dus eigenlijk niet zelf kunnen antwoorden of ze iets willen of niet? Ja, precies. Kijk, en ik hoorde Mark in het begin zeggen, en 9 jaar een hond, helemaal fantastisch. Alleen, ik vond het jammer van zijn betoog, dat hij het alleen had. Ja, dan moet de mens gaan bekijken. Nee, je moet er vanaf de hond gaan bekijken. Precies, ja. Ja, daar ben ik het met je mee eens, hoor. Dat er te veel wordt gekeken vanuit de mens. Terwijl je moet ook eigenlijk inleven in, in een dier. En ik geef van John ook allemaal gelijk beesten in een kooitje. Dan denk ik bij mezelf van wat voor leven heb je dan? Ik bedoel, van wij zitten toch ook niet in een kooi? Het probleem vind ik, ja, voor mij mag het hoor, een examen. Alleen het is weer pas een momentopname. Kijk, ik bedoel van als je... maar je hebt natuurlijk veel examens. Kijk, ik moet zelf, je hebt ook natuurlijk een fietsexamen. Je hebt een bronfietscertificaat. Ik bedoel van, je wil niet weten hoeveel certificaten wij als vrachtwagenchauffeur moeten hebben om überhaupt te mogen rijden. Wij hebben nog net geen certificaat nodig om te laten zien dat je gewoon knap achter het stuur kan zitten en dat je de vrachtwagen kan starten. Het is een beetje overdreven wat ik zeg misschien voor jou, meid. Maar het is wel zo. Ik heb zelfs moeten laten zien aan iemand dat ik met een elektrische pompwagen kon omgaan. Ja, nou, dus, ja. Maar jij zegt ja, een examen zou goed zijn, maar aan de ene kant of het nou echt zin heeft, dat weet je dus niet. Nee, want weet je wat het is? Als jij natuurlijk kwaad in de zin hebt, dan een moment, het is net als met een rijbewijs. Ik moet dan even aan iemand laten zien van joh, ik kan aan de regels houden, maar als jij natuurlijk op een gegeven moment in een Ferrari stapt, in een Bugatti Veyron, nou, die gaat een tikkie uit als 120. Ik bedoel van... Het is maar een momentopname, maar even terug naar de stelling. Jawel, maar het is natuurlijk wel een momentopname, Richard. Maar sommige mensen die schaffen natuurlijk wel soms een huisdier aan, zonder dat ze dus weten wat er allemaal bij komt kijken. Zoals bijvoorbeeld het uitlaten met bijvoorbeeld dit soort weer wat we nu buiten hebben. Ja, dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Dat is juist het probleem dat mensen dat een hoop keer niet doen. Er staat van alles op internet over rottweilers, over kleinhondjes, over paarden, over cavia's. Er staat van alles in. Maar als jij natuurlijk de moeite niet neemt wat voor moeite je moet doen voor dat beest. Maar nogmaals, we kijken het naar onze plezier. Maar het moet ook plezierig zijn voor het beest. Ja. Ja, ja. En daar zit ik een beetje mee. Kijk, ik bedoel, als ik er ook aan nadenk, we hebben 2 van die lieve Pomperians. Dat zijn tussenhonden, bij mij sinds kort. Ik heb hiervoor 2 rottweilers gehad. Dat is een totaal andere slag. Dat is wel echt even een stukje kleiner en wat schattiger. Maar precies. Ja, kijk, een rottweiler is natuurlijk gewoon een enorme maker. Maar als je van die beesten kijkt, kan ik me gewoon niet voorstellen dat er mensen zijn... Deze, en ook naar paarden, dan lees je weer in de krant dat er een paard, nou ja, ik ga het niet zeggen op de radio, op woord dat ik mensen op ideeën breng, dat er mensen zijn iets kunnen aan en aan dit soort weerloze beesten. Ik heb nog veel liever, sla elkaar zelf de hersenen in, maar laat beesten met rust, die hebben het totaal niet ongevraagd. Ja, jij vindt het dus eigenlijk gewoon bizar wat je allemaal soms leest over hoe mensen dus met een dier omgaan überhaupt. Dus dan zou een examen dus best wel nog een oplossing kunnen zijn? Ja, maar het blijft... Misschien een betaalde examen, dat weerhoudt mensen misschien ook nog wel? Ja, misschien. Maar ja, nogmaals, beste Ma, je hebt niet voor Jan Lul beschermde beesten van de beesten. Maar ja, ik ben een van de 17 miljoen, weet je wel. Daar hebben we nog 16.900.000 heel veel mensen over die er misschien anders over denken. En die ook misschien anders met beesten omgaan. Ja, ik heb het niet over markt te krijgen, hoor, echt waar niet. Richard, goed dat je belde. Je punt is duidelijk. Ja, tot de volgende keer weer. Doei, doei. Yo, bye bye. Hoi. Ja, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Dat is de stelling dus. Bel ik al naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Ik heb al verschillende meningen gehoord. Hartstikke fijn ook. Maar misschien denk jij zoiets, ik wil ook iets aan toevoegen zeg maar, aan dit gesprek. Dan kun je dus bellen via 0800-1121 of appen dus. Dat heeft ook Kayo gedaan. Die zegt, hey, goedemorgen Mai. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat dit meer te maken heeft met het karakter van mensen. Een examen wil niet zeggen dat je je altijd zo voorbeeldig zal gedragen. Inderdaad, net als met de rijbewijs, veel mensen hebben hem. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan kunnen rijden. En ook, als je impulsief een dier aanschaft en deze net zo makkelijk weer aan de kant zet, is dat naar mijn mening een karaktereigenschap. Ik heb een dakloos persoon gekend die met het grootste stuk pizza aan zijn hond gaf en zelf genoegen nam met een kleine stuk. Dat is niet in het geld uit te drukken. Groetjes, Kayo. En er is ook gebeld door Jacob. Goedemorgen, Jacob. Oh, Jacob? Ja? Ja, jongen. Ja, ik hoor je nu goed. Het leek net alsof je buiten in de regen stond. Nee, ja, ik zit in de vrachtwagen. En het regent en hard, denk ik. Het is gewoon een beetje slecht weer. Rij je wel voorzichtig, Jacob? Ja, zeker. Okay. Geen probleem. Hey, maar het stelling is eigenlijk heel simpel, Mai. Vertel. Kijk, ze moeten in principe dat voor alles van Marktplaats afgooien. Ja, en ik vind het ook echt bizar wat er op Marktplaats allemaal verkocht wordt, inderdaad. Weet je, het is, ze moeten die hondenbelasting gewoon weer terug invoeren. Want de meeste gemeenten hebben het afgeschaft. Kijk, en die moeten ze gewoon zo hoog maken. En wat ik ook vind, dat voor honden en katten een zorgverzekering moeten afsluiten. Verplicht. Verplicht. Ja. Dan maak je die drempel zo hoog. Kijk, ik heb zelf ook honden gehad. En ik heb ze bij echt goede erkende fokkers gekocht. En dat is een traject van weken, dat je daar regelmatig naartoe gaat. En die leggen alles uit, weet je wel. Wat je moet doen met een hond en hoe je moet verzorgen. Kijk, en als jij gewoon wildgroei op Marktplaats, dan wordt zo'n beestje doorgefokt en die krijgen je mee en die krijgen zorgkosten. Mm-hmm. Mensen kunnen het niet betalen en die hond gaat zijn asiel in. Ja. Ze moeten gewoon verplicht een zorgverzekering afsluiten voor een hond en een kat. Ik moet eerlijk zeggen, Jacob, ik heb het zelf ook gedaan. Een zorgverzekering voor mijn twee katten. Ook omdat natuurlijk, je kan ook natuurlijk in een vervelende situatie komen waarbij je dus in één keer je kat ziek is, bij wijze van spreken. Dus ook voor de veiligheid van mijn kat en ook voor onszelf. Maar ja, goed. En verplichte zorgverzekering, daar zal niet iedereen natuurlijk heel blij van worden. Nee, dan moeten ze ook geen huisdier nemen. Precies. Kijk, weet je, en ik vind het ook een beetje, die Mark wat hij zegt, ja, dat is mijn kind. Maar daar moeten ze gewoon een keer vanaf, want een hond kan je niet vergelijken met een kind. Nee, heel simpel. Maar voor sommige mensen is ook een hond of een kat natuurlijk wel hun kind. Ja, kan zo best wel, maar dat mag je dan niet uitspreken, want het kan gewoon niet. Maar het is gewoon, je moet die drempel zo hoog maken en je hebt gewoon hele goede fokkers. Kijk, en die wildfokkers en die doorfokkers. Maar het probleem is volgens mij, Jacob, dat heel veel mensen als ze een hond willen, dan meteen een hond willen. En het vervelende is dat op Marktplaats natuurlijk verschillende aanbieders zijn die dus inderdaad hun dier dus niet goed fokken. Die hebben dat dan ook. Dus je kan ook sneller op via Marktplaats aan een hond komen. We leven zo in een maatschappij dat alles snel geleverd moet worden. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Je moet bij het aanschaffen van een huisdier heel goed nadenken waar je aan begint. Maar, die drempel moet je zo hoog maken. Dat het en ook met die hondenbelasting. Ja. Want, en kijk een beetje, ze gaan steeds meer die hondenbelasting eraf halen. Nou, dat belemmert bijna mensen meer om een hond te nemen. En ik vind gewoon, ja, die zorg van een hond of een kat, of wat voor dier dan sowieso, ja, die moet gewoon voor je verzekerd zijn. Duidelijk, Jacob. Ja, toch? Ja, hey, rij voorzichtig, hè? Ja, ik ben er bijna. Ik moet gaan lossen. Code geel vandaag, dus oppassen. Ja. Jojo, okay. Dankjewel. Bye. Doei. Als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Culture Club met Carmen Chameleon op NPO Radio 1. Ja, de stelling is, als je een huisdier wilt, dan moet je een examen afleggen. Ja, de hondenopvang, die stromen vol. Er zit nu zelfs een wachtrij. Sommige mensen kunnen niet eens meer een hond bij de opvang dumpen, wou ik zeggen. Maar dat is niet het juiste woord. Afzetten. Je kan bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1. De stelling is, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. En er is gebeld door Stanley. Goedemorgen, Stanley. Ja, goedemorgen. Ik zie dat ik inmiddels de laatste spreker ga worden. Nou. En er zijn er al velen geweest die ook dingen hebben benoemd. Zoals, dat mooie voorbeeld, het rijbewijs. Want dan kunnen we allemaal zien wat er op de wegen gebeurt. En ben ik het totaal niet eens met een examen natuurlijk, want het slaat nergens op. Ja, jij zegt dat het een momentopname is en dat mensen daar gewoon... Dat slaat nergens op. Maar ik vind wel, zoals de andere meneer zei, dat je gewoon bij een erkende hondenfokkers alleen maar dieren moet kunnen kopen. En dat er gewoon eens gehandhaafd moet worden op het feit dat die beesten dus overal maar aangeboden kunnen worden... Online en dat ze dus doorgefokt worden. Op allerlei manieren, via de krant en via foldertjes in de winkel. En dat moet ook gewoon op handhaafd worden. Die wetten zijn er niet voor niks. Ja, je komt schrijnende situaties tegen. Heel veel programma's hebben er natuurlijk ook aandacht aan besteed. Ja, je ziet de verschrikkelijkste dingen voorbij komen. En dat moet gewoon keihard op gehandhaafd worden. Hey, en Stanley, vind je dat dan ook niet opvallend dat... Kijk, toen ik een kat aanschafte, heb ik echt uren onderzoek gedaan... omdat ik natuurlijk wilde weten wat er allemaal bij komt kijken. Dat mensen dus nu de laatste tijd ook gewoon zeggen... ik wil een hond of een kat of een konijn. Ja, en het dat is ze een dan... beetje een mode, het is een beetje modeverschijnsel, net als een kind nemen. En voor een kind nemen hoef je ook geen examen af te leggen... maar heel veel horen ook geen kind te hebben. Ik bedoel, en die komt soms ook zomaar. Ja. Ook soms ongevraagd. Ik heb ooit ook een vriendin gehad die in één keer met een kat thuis kwam. Dat was het beest. Maar dan is het misschien wel geen kind. Maar het is wel, je moet het wel kunnen zien als een gezinslid. Ja, ja, want zeker. Ik bedoel, we zijn allemaal roedel. Wij zelf ook, de mensheid. Leven allemaal in roedel en rangen en orders. En de alfa-mannetjes en de weet ik veel vrouwtjes. Ik bedoel... Maar goed, Stanley, heb jij zelf een huisdier? Op dit moment niet, omdat mijn appartement op dit moment dat niet toelaat. En ik kan bijvoorbeeld... Kijk. Vroeger kon ik me het gewoon naar buiten laten, zeg maar. Mm-hmm. En die kon dan gewoon zijn gang gaan als ik er niet was. Maar dat kan nu niet. Ja. Dus je hebt er eigenlijk gewoon wel bewust voor gekozen om dan geen huisdier te nemen... omdat je gewoon zegt, joh, dit is niet de juiste ideale situatie voor een huisdier. Nou, dat vind ik wel mooi om te horen, Stanley. Nee, ja. Het is jammer natuurlijk, maar... Ja, precies. Want ik ben wel een huisdierenmens. Maar we moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk ook heel veel mensen afhankelijk zijn... van een huisdier of een hond. Mm-hmm. Of zelfs een vogeltje kan heel veel oudere mensen helpen. En om daar dan gelijk weer belasting op te gooien. Dat vind je dan weer overdreven, ja. Prijzen omhoog drijven. Ja. Nee, ze moeten gaan handhaven op die wildgroei. Op die idioten die alleen maar achter het geld daar zitten. En duidelijk. Allerlei zieke hondjes afleveren. Stanley. Die moeten ze pakken met gevangenisstraffen gewoon. Keihard jij zegt dus aanpakken. Keihard aanpakken dus en keihard handhaven. Aanpakken, die idioten. Dankjewel voor het bellen, Stanley. En Jan Bies heeft meteen ook een mooie appje gestuurd. Een toevoeging eigenlijk op Stanley. Jan Bies zegt, hoi, mijn buurman is 80 en is al jaren alleen. Zijn grootste vriend en zijn alles is zijn hondje. Als het duurder wordt en moeilijker om een hond te houden... dan heeft hij een heel groot probleem. Dus inderdaad, de prijs verhogen, dat is natuurlijk niet voor iedereen... handig of ook niet mogelijk. Goed dat ook dat je even appt, Jan Bies. Stelling is dus, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. En er is ook gebeld door Arno. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen. Ja, ik ben het tegen de stelling. Wat de vorige spreker zei, voor het krijgen van kinderen heb je ook geen examen nodig. Mm-hmm. Wat mij opvalt, het aanbieden van huisdieren op marktplaats, om maar wat te noemen. Daar ben ik het tegenstander van, maar dat zorgt ervoor dat het makkelijker impulsief aangeschaft wordt. Het aanschaffen van een huisdier bij een dierenspeciaalzaak, ik ben daar een voorstander van, want dan krijg je in het algemeen best goede informatie over het houden van de dieren. En dat krijg je op marktplaats natuurlijk niet. Je kan kopen wat je wil en wanneer je wil. En bij een dierenspeciaalzaak of bij een erkende fokker krijg je over het algemeen goede voorlichting. Dat is wel waar, ja. En dat weet ik. Ja, ik ben werkzaam in de diervoederindustrie, met name huisdieren. Kijk. Dus ja, ik weet wel waarover ik het heb. En excessen zal je altijd hebben. In alles wat je kan kopen zijn er altijd excessen. Het voordeel tegenwoordig is, je kan je inlezen op internet van elk huisdier wat je aanschaft. Kan je alle informatie vinden op internet. En dat was natuurlijk 30 jaar geleden totaal niet het geval. Maar nogmaals, ja, excessen zijn er altijd. En zullen er ook altijd zijn. Ja, dus je denkt niet dat als we het moeilijker maken, dat we deze situatie dan kunnen tegenhouden? Nee, want ik vind moeilijker maken niet goed. Want het is bewezen dat het houden van huisdieren voor opgroeiende kinderen zeer nuttig is. En dat geldt ook voor ouderen. Alleenstaande ouderen of mensen die aan huis gekluisterd zitten. Die baat hebben bij het aanschaffen van een vogeltje of een kat die ze niet uit hoeven laten. Ja. Ik denk dat het is bewezen dat dat gewoon nuttig is. Ja. Hoe belangrijk is zo'n voorlichting dan? Hè? Moet dan een voorlichting dan niet veel meer verplicht worden? Ja, hoe ga je dat verplichten? Ik ben ook van mening dat goede voorlichting heel belangrijk is. Ik ben zelf ook iemand, als ik een huisdier aanschaf, dat ik me heel goed inlees. Maar ja, dat is niet iedereen gegeven. En hoe ga je dat verplichten? Ja, dat zijn heel moeilijke dingen. Ja, en gecertificeerde fokkers zijn natuurlijk ook over het algemeen wat duurdere beesten. En daar kan natuurlijk ook niet iedereen betalen. Nee, dat valt wel mee. Als je een goede fokker, dan heb ik het over hond en kat. Goede fokkers die selecteren de mensen die een beest willen kopen. Als daar iemand over de vloer komt die totaal niet geschikt is, dan gaat hij geen beest meekrijgen. Maar dat zijn de betere fokkers. En dat is ook niet voor iedereen. Maar wat je wel kan doen, excessen zoals het houden van vechthonden. Ja, daar kan je natuurlijk wel wat aan doen. Je kan sommige beesten kan je verbieden natuurlijk. Duidelijk. En daar zijn ook onderzoeken naar. Arno, goed dat je belde. Ja, graag gedaan. Prettige dag nog. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel. En tot slot nog Edwin. Goedemorgen, Edwin. Ja, goedemorgen. Als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Nou, dat gaat bij een konijn of een cavia niet lukken, denk ik. Nee. Maar ik denk dat je gewoon erkende verkooppunten moet hebben. En die ook verplicht moeten stellen dat die nazorg verlenen. Dus die af en toe eens komen kijken bij mensen thuis. Van hoe gaat het met het beestje? Is het allemaal nog in orde? De huisvesting en dat soort spul. Ja, ik vond dat Arno wel een goed punt ook benoemde. Als het gaat over dus een dierenwinkel. Bij het aanschaf van een konijn of een hamster of een cavia. Dan krijg je natuurlijk inderdaad vaak wel de informatie hoe je ermee om moet gaan. Ja, en die mensen kunnen ook meteen inschatten of jij wel geschikt bent voor zo'n beestje. Dus ook een beetje nazorg. En sowieso met honden verplicht. Dat vind ik wel verplicht op cursus met honden. Hm. Ik zie het zelf in mijn eigen omgeving. Een hond die niet op cursus is geweest. Nou, er is geen begin aan, zeg maar. Ja. Het is een lief beestje. Maar is een hondencursus is dus niet verplicht? Een hondencursus is niet verplicht. Nou. Dat mag je zelf weten. Ja. Maar dat zeg ik. Ik zie het in mijn eigen omgeving. Die hond is niet op cursus geweest. Nou, ik durf hem niet los in het bos te laten met andere honden. Want ik weet niet wat hij doet. Ja, je hebt zelf ook een hond, Edwin. Ik heb de honden gehad. En allemaal netjes op cursus. Met het hele gezin. Ook de kinderen mee laten gaan met de cursus. Ook de kinderen? Dat werkt perfect, ja. Interessant. Dat werkt helemaal perfect. En hoe heb je jezelf voorbereid bij het aanschaffen van een hond? Veel lezen. Toch nou, wel, hè? Ik zeggen... We hadden altijd aparte honden, want we hebben altijd honden opgevangen die mishandeld werden of dat soort dingen. Afgestoten werden. Die namen wij in huis. En daar gingen we mee op cursus en dat ging perfect. Ja, precies. En dan, dat is inderdaad ook wel een hele andere tak van dat je dus ook eigenlijk verwaarloosde dieren dus weer een tweede thuis geeft. Ja, een nieuw huis. Neem je kinderen mee op cursus voor een hond. In een hondgeval, hè? Kijk, katten kan je niet op cursus nemen. Nee. Dat gaat een beetje lastig, maar neem je kinderen mee op cursus. Dan leren ze zoveel. Ik denk dat mijn kat ook niet heel blij zullen worden van een cursus. Maar... Nee, dat gaat niet. Maar dat is juist het probleem. Ja, precies. Ja. Dat is het hele grote probleem. Mensen weten niet hoe ze met beesten om moeten gaan. Ja. Dus er moet veel meer toezicht op zijn. Ook vanaf de verkooppunten. Duidelijk, dus erkende Edwin. Verkooppunten. Erkende verkooppunt. Ik noteer hem. Is goed. Dankjewel even voor het bellen. Fijne dag. Jojo. Ja, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Dat is dus de stelling. En er was ook nog geappt door Richard, die zegt... Het probleem is vooral dat de huisdieren voor een hoop mensen gewoon inkomsten zijn... en ze verder niet zoveel eisen stellen aan het nieuwe baasje. Wij hebben onze hond uit het asiel gehaald. Daar moesten we eerst een paar keer langskomen om daar wat tijd met de hond door te brengen. Dat maakt de kans op een impulsaankoop kleiner. En Steve zegt nog, ik ben eens met de stelling... niet iedereen zou een huisdier moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een laag inkomen. Een dier kost veel geld en moet ook goed onderhouden worden. Ik denk dat mensen met een laag inkomen het geld beter voor zichzelf kunnen gebruiken. Oei, dat is een pittige antwoord. En Anna zegt, oneens, iedereen moet de liefde van een dier kunnen voelen. Ongeacht iets, een toets is wel heel erg. Hoe gaat dat precies in zijn werking? En moet je dan ook gaan studeren? Mij niet gezien. En tot zover dit onderwerp. Straks na het nieuws gaan we het hebben over epilepsie. Dus blijf vooral luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Letland gaat als eerste EU-land opnieuw in volledige lockdown... vanwege de oplopende coronacijfers. De lockdown gaat vandaag in en geldt voor 4 weken. Bars en winkels gaan dicht en er geldt ook een avondklok. Ook moeten de meeste werknemers weer thuis werken. In Letland is nog maar ruim de helft van de bevolking volledig ingeënt. De premier zegt dat zijn regering tot nu toe heeft gefaald... om mensen over te halen zich te laten prikken. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt... omdat hij in een auto met hoge snelheid inreed op een politiewagen... met daarin meerdere agenten. Dat gebeurde bij een achtervolging nadat hij een stopteken had genegeerd. En de jongen is opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. En er zaten nog 3 tieners in de auto. Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. De heffingen op Nieuw-Zeelandse producten als kiwis, honing en witte wijn worden opgeheven. Omgekeerd gebeurt dat met kleding en bulldozers uit het Verenigd Koninkrijk. Nou kunnen Britten eenvoudiger in Nieuw-Zeeland gaan werken en omgekeerd. Miljoenen mensen die nu nog een pinpas hebben met Maestro erop... krijgen over ongeveer 2 jaar een nieuwe pas. Mastercard en Visa komen namelijk met een nieuwe technologie... waardoor Maestro en VPay zullen veranderen in Debit Mastercard en Visa Debit. En de betaalpassen zullen meer op creditcards gaan lijken... waardoor ze beter te gebruiken zijn bij online betalingen, zegt Betaalvereniging Nederland. En met Maestro zijn er nu vaak problemen met het pinnen in het buitenland. En in Barendrecht heeft noodweer vannacht grote schade aangericht. Mogelijk ging het om een windhoos. Volgens getuigen liggen straten vol met dakpannen en takken... en hebben meerdere woningen kapotte ramen opgelopen... Zeker 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het weer nog, nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden en de zon schijnt af en toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 21 oktober en je luistert nog steeds naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen ga ik in gesprek met dokter Louis Wagner over epilepsie. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen gaat Letland opnieuw in lockdown. Ook komt er een avondklok en winkels en horeca moeten de deuren sluiten. Het Britse veilingshuis Chaffinch velt vandaag een liefdesbrief van koning Edward VIII. De Britse koning schreef de 4 pagina's tellende brief in 1919 aan zijn toenmalige minnares. En hou je stuur goed vast, er worden vandaag flinke windstoten verwacht. De windstoten kunnen wel oplopen tot 100 km per uur, dus rij alsjeblieft voorzichtig. En het komende uur is dokter Louis Wagner bij mij te gast. Hij is neuroloog en we gaan het hebben over epilepsie. Ieder jaar krijgen zo'n 6000 mensen in Nederland de diagnose epilepsie. Het is een aandoening in de hersenen die eigenlijk zorgt voor kortsluiting in je hoofd. En die kortsluiting zorgt ook voor epileptische aanvallen. De aandoening kan op alle leeftijden voorkomen, maar het wordt vaak op jonge leeftijd al ontdekt. Toch zijn er ook mensen die plotseling een epileptische aanval krijgen wanneer ze al een stukje ouder zijn. Je hoort Noah van 24 hierover in het programma 5 Days Inside. Ik heb het net 3 jaar. Ik ben zelf 24. Oh nee. En daarvoor ben ik altijd 100% gezond geweest. Ik had een rijbewijs, ik had een auto, ik had een baan. In beveiliging heb ik altijd gewerkt. Ik had alles. Ik stond op het punt om op mezelf te gaan wonen. En in één keer draait je lichaam. Ja, je leven 180 graden om. En je valt in één keer letterlijk om. En wat is dat? Nou ja, dan ga je naar het ziekenhuis en MRI-scans maken. En dan komen ze erachter dat je epilepsie hebt. En dan ben je alles kwijt. Epilepsie kan je leven dus compleet overhoop gooien. Met medicijnen kun je de aanvallen onder controle krijgen. Bij veel mensen werkt het goed, waardoor ze geen of nog maar heel weinig aanvallen hebben. Mensen met een complexe vorm van epilepsie hebben vaak meer hulp nodig. Zij kunnen dan bijvoorbeeld terecht in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhagen. Bij ons in de studio is dokter Louis Wagner aangeschoven. Hij werkt als neuroloog in Kempenhagen en kan alles vertellen over epilepsie, de impact daarvan en epilepsiechirurgie. Heb jij een vraag voor dokter Wagner, dan kun je dus nog tot 6 uur al je vragen aan hem stellen via 0800-1121. Dan kun je dus even bellen naar ons of appen via de NPO Radio 1 app. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dokter Wagner, ik denk dat het even handig is voor de luisteraars die dus niet weten wat epilepsie is, om daarmee te beginnen. Wel, ja, wat is het eigenlijk? Ja, epilepsie is een aandoening waarbij de prikkeloverdracht in de hersenen verstoord is. En beschouwd als een soort kortsluiting in de hersenen. En ja, dat leidt uiteindelijk tot aanvallen. Ja, en u werkt dus als neuroloog bij die gespecialiseerd is in epilepsie. Wat voor soort mensen komen allemaal bij uw kliniek dan binnen? De mensen die bij ons binnenkomen zijn eigenlijk 2 soorten mensen. Bij 1 groep is de diagnose nog niet duidelijk. Dat zijn mensen dus met aanvallen waarvan we moeten onderzoeken, is het een gevolg van epilepsie of is het een andere oorzaak? Dus dat is een belangrijke groep waarbij we dus met onderzoek gaan kijken wat de diagnose is. En de andere groep, en dat is de groep waar ik me vooral mee bezighoud, zijn de mensen met moeilijk instelbare epilepsie. Dus mensen die al verschillende soorten medicijnen hebben geprobeerd en nog steeds aanvallen houden. En dan is mijn doel om te kijken of er andere behandelingsmogelijkheden zijn. En dat zijn ook vaak patiënten die dan wellicht ook waarbij de medicatie dan minder goed werkt? Ja, dus het kan zijn dat de medicijnen er niet toe leiden tot het resultaat om geen aanvallen meer te hebben. En soms is het ook zo dat de medicijnen juist een zodanig heftige bijwerking geven dat het ook niet geschikt is voor die persoon. Ja, veel mensen denken natuurlijk bij epilepsie vaak aan hevige trillende situaties. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit een situatie in de tram meegemaakt dat iemand voor mij dus een epileptische aanval kreeg. Dat kan best wel heftig zijn om ook om erbij te zijn, omdat je natuurlijk heel snel moet schakelen. Mm-hmm. Maar klopt het beeld dat de enige vorm is van een epileptische aanval? Nee, het is natuurlijk de meest herkenbare vorm. Hè, en het is ook de meest indrukwekkende. Maar er zijn zoveel andere vormen. Bij schoolgaande kinderen zien we heel vaak ook absences. Absences zijn dus korte momenten van dat die kinderen afwezig zijn, voor zich uitstaren. Dat duurt maar enkele seconden tot een halve minuut. En dan kun je dus ook niet met ze communiceren. Nee, dus. Dan is op dat moment is er geen interactie mogelijk. En dat zijn kinderen die vaak dan dagelijks meerdere van die aanvallen hebben, waardoor het ook op school heel moeilijk is om de lessen te volgen. Ja. U bent dus neuroloog ook. Hoe zien uw werkzaamheden er ongeveer uit? Want u krijgt dus verschillende patiënten, denk ik, voor ja, u. Ja. Mijn werkzaamheden zijn voor 90% eigenlijk wel gericht op zoeken naar de bron van de epilepsie. Om te kijken of iemand geopereerd kan worden. Dat is voor mij de belangrijkste groep. Dus ik doe spreekuur om mensen te bevragen van waar kan eventueel de bron van de epilepsie zitten. En een heel belangrijk onderdeel is dan het EEG-onderzoek. Zoals ook bij 5 Days Inside goed te zien was. Ja, u was ook daar te zien, ja. Ja. Dus dan gaan we mensen dan opvolgen gedurende enkele dagen om naar de aanvallen te kijken. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. En ja, dat hele operatietraject, dat is iets wat ik samen met de collega's in Maastricht dan doe. Tot en met de operatie waar ik dan ook aanwezig bij ben. Ja, we hoorden net in het fragment het meisje die dus epilepsie kreeg op een latere leeftijd, op 21-jarige leeftijd. Hoe ontstaat epilepsie überhaupt eigenlijk? Het zijn verschillende oorzaken. Er is een genetische vorm. Dat is eigenlijk waarschijnlijk is dat de meest voorkomende vorm. De meest voorkomende oorzaak van epilepsie. Dus bijvoorbeeld kinderen met zo'n absence epilepsie. Die hebben waarschijnlijk in een erfelijk materiaal een stoornis. Waardoor dit kan optreden. Een andere oorzaak is bijvoorbeeld een stofwisselingsprobleem. Dat er in een stofje in de hersenen onvoldoende wordt aangemaakt. Waardoor epilepsie kan optreden. En zoals bij mensen die het op latere leeftijd krijgen, is er vaak een structurele oorzaak. Dat kan dan een herseninfarct zijn. Dat kan een tumor zijn. Dat kan een aanlegstoornis die pas op latere leeftijd dan tot uiting komt. Er zijn verschillende oorzaken die epilepsie kunnen geven. En is er een soort van bepaalde leeftijd waarbij je zeker weet dat als je, ja, hoe zeg je dat? Als je die bijvoorbeeld als je de 30 hebt gepasseerd, dat je zeker weet dat je niet op latere leeftijd alsnog aan epilepsie kan komen? Het kan op elke leeftijd. We zien eigenlijk vooral op de kinderleeftijd en op oudere leeftijd de meeste nieuwe gevallen van epilepsie. En de oudere leeftijd, waar moeten we dan aan denken? 60, 70, 80 jaar. En dat zijn dan vooral de mensen met beroertes. Dus mensen die dus een beroerte hebben gehad, die hebben dus een beschadiging van de hersenen. En die beschadiging kan aanleiding geven tot een overprikkeling en tot epilepsie. Dus als ik het zo hoor, kan iedereen het eigenlijk krijgen? Ja, ja. Het is geen zeldzame aandoening. Hè. Er zijn 200.000 mensen in Nederland met de diagnose epilepsie. Ja, u noemde net al bij jonge kinderen dus dat ze dan eventueel afwezig kunnen zijn. Wat voor vormen hebben we nog meer? De meest voorkomende vorm, dat noemen we dan de focale epilepsie. Dus dat het ergens vanuit een gebiedje in de hersenen ontstaat. En dan zijn dat aanvallen die bijvoorbeeld gepaard gaan met afwezigheid. Wat smakken, wat friemelen met de handen. Dat kunnen wat verkrampingen zijn. Dat zijn allemaal verschillende vormen die kunnen optreden. Ja, bij onze gast is neuroloog Louis Wagner om te vertellen over epilepsie. En we gaan het zo nog hebben over de impact van epilepsie en het operatietraject. Want daar houdt u vooral zich mee bezig. Heb jij een vraag voor dokter Wagner, dan kun je bellen naar 0800-1121 of gebruik de app. De gratis NPO Radio 1 heb. Je kan ook trouwens een voice-appje achterlaten. Mocht je dus niet kunnen bellen of kunnen appen, dan kun je op het spraakicoontje drukken en dan komt het berichtje bij me binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. Maar je bent ook meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. Stop. you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Taylor Swift met Blank Space op NPO Radio 1. Bij ons in de studio is dokter Louis Wagner aangeschoven. Hij werkt als neuroloog in Kempenhagen en kan ons alles vertellen over epilepsie, de impact ervan en epilepsiechirurgie. En welkom Louis Wagner, nog steeds bij ons dus. Ik wil het vooral hebben over de impact ervan. Want wat voor impact heeft epilepsie op een patiënt? Natuurlijk heeft te maken met in wat voor leeftijdscategorie ze zitten. En dus voor een schoolgaand kind het hebben van dit soort absences... die kunnen ongelooflijk veel problemen met het leren geven. En dus dat ze gewoon niet mee kunnen komen op school of met het leren. Op jongere leeftijd, hè, dus zeg maar de jongvolwassenen, heeft een ongelooflijk grote impact op het hele sociale leven wat ze willen leiden. Dan komt er een fase dat het autorijden natuurlijk komt kijken. En mag dat zomaar, iemand die last van epilepsie heeft? Sommige vormen van epilepsie zou het kunnen. Hè, dat als mensen hele subtiele aanvallen hebben, maar ze kunnen adequaat reageren, dan is het nog steeds mogelijk om auto te kunnen rijden. Er zijn patiënten die uitsluitend aanvallen vanuit slaap hebben. Dus dat kan ook een vorm zijn waarbij nog steeds auto gereden kan worden. Maar bij de meeste vormen is autorijden gewoon niet mogelijk. He, dus, maar er zijn ook natuurlijk een forse beperking met bepaalde beroepen. Dat heeft natuurlijk behoorlijk wat gevolgen. Als jij een carrière heb gepland en ineens komt dan die epilepsie om de hoek kijken, dan kan je soms je hele carrière gewoon zo de prullenbak in gooien. Dus dat, maar percentage gezien, bij hoeveel mensen kunnen ze gewoon een normaal leven leiden en bij andere mensen wellicht dus niet? Nou ja, als de epilepsie goed onder controle is, dan is er gewoon een goed leven te leiden. Ongeveer 70-75% van de mensen met epilepsie zijn goed onder controle te krijgen met medicatie. Dus die hebben eigenlijk een normaal leven. En van die 25% waarbij de aanvallen nog blijven bestaan, dan is er nog steeds een aardige groep die een acceptabel leven hebben zo nu dan een aanval. Er zijn dus wat beperkingen die ze dan hebben. Hè? Autorijden, alleen zwemmen, dat soort zaken, dat is dan niet mogelijk. Maar die hebben nog steeds wel een goed sociaal leven. En dan is er een groep die er heel duidelijk echt behoorlijk beperkt in is. Ja. Hoe is dat voor familieleden? Want ik kan me best wel voorstellen dat het lastig is en dat ze op een gegeven moment ook een bepaalde mantelzorger moeten, ja. Moeten verrichten. Ja. Dat zie je heel duidelijk terug. Hè? Dat er een ongelooflijk beschermend milieu is bij de meeste families met iemand met epilepsie. Het zijn vooral toch mensen die vanaf de kinderleeftijd dus al epilepsie hebben. Ja, die hele familie is opgegroeid daarmee. En daar is het hele gezin erop ingesteld eigenlijk. En is er natuurlijk medicatie voor. Maar wat is er naast medicijnen nog meer een methode om het allemaal onder controle te houden? Eigenlijk wat ik wil is dat als medicatie onvoldoende werkt, en dan is iets wat ik nog steeds aan mijn collega-neurologen in Nederland probeer uit te leggen, is dat niet eerst alle medicatie geprobeerd moet zijn, maar dat als er een aantal medicijnen onvoldoende werken, dat er dan gekeken wordt of een operatie mogelijk is. Want een operatie is, dat kan een definitieve behandeling zijn waarbij iemand potentieel kan genezen van een epilepsie. En dus dat zou ik niet helemaal als laatste optie willen zien. Dat is eigenlijk de stap die ik zou willen zien. Medicatie, als het onvoldoende werkt, kijken of er een operatie mogelijk is. Als de operatie niet mogelijk is, hebben we nog een aantal andere behandelingsmogelijkheden. Ik had ook iets van een dieet begrepen. Ja, dat klopt. Dat wordt vooral bij kinderen toegepast. Als kinderen onvoldoende reageren op medicatie en operatie is niet mogelijk, dan is een ketogeen dieet een optie. Een ketogeen dieet, dan wordt er een overmaat aan vetten gegeven. En het lichaam gaat dus in vetverbranding. En dat zou een beschermend effect op de hersenen geven, waardoor er minder aanvallen optreden. Dus het is ook weinig koolhydraten, toch? Het is heel koolhydraatarm, ja. Ja. Ja, ja. En waarom werkt dat dieet dan? Ja, het schijnt. Je krijgt een soort ketose. En een ketose is een vorm waarbij dus bepaalde stofjes worden aangemaakt en dat schijnt een beschermend effect op het brein te geven. En het is echt bijzonder om te zien ook dat het dan gewoon kan werken met een dieet en dat je het daardoor onder controle houdt. Maar wat ik ook heb begrepen is dat je het goed in de gaten moet houden, toch? Ja, ja. Er zitten absoluut ook nadelen aan. Bij kinderen is dat over het algemeen iets minder dan bij volwassenen. Hè? Want door een heel vetrijk dieet is de kans dat je bijvoorbeeld te hoog cholesterol krijgt is aanwezig. Ja, en volwassenen hebben sowieso een wat hoger risico op een wat hoger cholesterol. Maar goed, het heeft ook een effect op de lever, op de darmen. Mensen moeten goed in de gaten gehouden worden. Dus we moeten veel bloedonderzoek doen en geregeld controles of bloeddruk en dat soort zaken in orde blijven. Bij ons in de studio is dokter Louis Wagner aangeschoven dus. En hij werkt als neuroloog in Kempenhagen en kan ons alles vertellen over epilepsie, de impact ervan en epilepsiechirurgie. En je kan dus ook je vraag stellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is flink gebeld. Laten we beginnen met Erik Jan. Goedemorgen, Erik Jan. Goedemorgen, Erik Jacobs. Hallo Erik Jan. Hey, je verbinding is een beetje ruizig, dus stel je vraag maar. Ja, ik heb een vraag over het overlijden. En die is al deels beantwoord. En is er een directe kans als er een epilepsieaanval is dat kan overlijden? Ja, er is dus een kans dat mensen in een aanval overlijden. Het risico hierbij is vooral bij mensen die uitsluitend nachtelijke aanvallen hebben, die niet goed onder controle te krijgen zijn. En ook gebeurt het meestal als mensen alleenstaand zijn. Dus alleenstaande mensen waarbij de aanvallen niet goed onder controle te krijgen zijn en dan in de nacht aanvallen, die hebben wat hoger risico op overlijden. Absolute risico blijft nog steeds heel klein, hoor. We moeten niet nu denken dat een heel groot risico is, maar die is er zeker wel, Jan. Oké, dankjewel. Bedankt voor het antwoord. Dankjewel voor het bellen, Erik-Jan. Ja, tot ziens. Avond. Ja, je kunt dus je vraag stellen aan dokter Louis Wagner via 0800-1121. We hebben het dus over epilepsie en er is ook gebeld door Edwin. Goedemorgen, Edwin. Ja, goedemorgen. Ik had even een vraag aan de dokter. Mijn moeder heeft een hersenbloeding, twee hersenbloedingen gehad. En die had daarbij epileptische aanvallen. Maar tussendoor had ze steeds contact met me qua hand in mijn hand knijpen en zo. Zou ze dat toch dan bewust nog hebben gedaan? Of zijn dat reflexen geweest? Nee hoor, het is zeker mogelijk dat het bewust is. Het is een beetje afhankelijk van waar de plek van de hersenbloeding zit. Maar als dat in een plek zit waarbij het bewustzijn gewoon intact blijft, dan is dat zeker mogelijk dat dat tijdens en tussen de aanvallen door contact is. Oké, want ik weet ook, ze heeft ziekenhuishalving gehad en op het moment dat wij met z'n allen bij haar waren, keek ze ook op. Ja. Als ze toch onder de medicijnen zat. Dus vandaar dat ik dat eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar ben. Ja, het zou heel, heel goed kunnen, ja. Ze is inmiddels wel overleden, hoor. Dat moet ik eerlijk erbij zeggen. Ja. Ja, het is niet anders. Maar dan ben ik blij dat ze dat misschien nog wel mee heeft gemaakt. Okay. Allemaal, bewust. Goed dat je belde, Edwin. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Dag. Er is ook geappt, meneer Wagner, dokter Wagner. Goedemorgen door Hugo. Onze zoon van 5 is inmiddels een jaar epilepsievrij en nu medicatievrij. Hoe groot is de kans dat hij hier nu helemaal overheen is gegroeid? Mooi dat dit onderwerp wordt besproken. Dat is een moeilijke vraag, want eigenlijk zouden we moeten weten van wat de oorzaak van de epilepsie is. Hè. Er zijn erfelijke vormen van epilepsie waar uiteindelijk kinderen overheen groeien. Als blijkt dat nu dit kind al 1 jaar aanvalsvrij is, medicatie niet meer gebruikt, dan lijkt me de kans redelijk groot dat de aanvallen wegblijven. Hugo, dankjewel voor het appen ook. Harry die heeft ook via de app gereageerd. Die zegt, de geestelijke vorm van apneu schijnt gerelateerd te zijn aan epilepsie. Kan de dokter vertellen hoe dat zit? Het kan zo zijn dat apneu is iets waarbij dan tijdens het slapen mensen dan kortdurend niet ademen. En door die zuurstoftekort kan dan het makkelijker zijn dat mensen aanvallen krijgen. Dus er zijn ook wat reflexen, toch? Waardoor je een epileptische aanval kan aanwakkeren. Ja. Of, dus er zijn dus inderdaad bepaalde factoren die wat makkelijker aanvallen uitlokken. Wat wij bijvoorbeeld tijdens ons onderzoek gebruiken is hyperventilatie. Dus dan moeten mensen diep in- en uitademen. En ja, dat zorgt er ook voor dat het makkelijker tot aanvallen leidt. En zo kan inderdaad ook een lange adempauze kan dan een reden zijn omdat er een aanval optreedt. Dus ja, zeker. Er is ook gebeld door Sabrina. Goedemorgen, Sabrina. Goedemorgen, Mar. Ik heb een vraag voor dokter Wagner. Kan epilepsie ook psychisch zijn? U bent ook neuroloog, ja. Dus... Dit is een lastige. We weten dat er psychische factoren een rol spelen bij epilepsie. Dat is bijvoorbeeld psychische stress dat makkelijker tot aanvallen kan uitlokken. Nou kennen we ook mensen met aanvallen die lijken op epilepsie en die berusten op ook psychische oorzaken. Dus het is belangrijk dat als er psychische problemen zijn, dat we onderzoeken wat de aanvallen uiteindelijk zijn. Zijn dat epileptische aanvallen of zijn dat aanvallen die berusten op psychische problemen? Ja, nee, want dat lijkt me ook heel belangrijk om dat te erkennen. Of tenminste dat mee te nemen. Want ik ken een geval, in mijn omgeving. Iemand die eigenlijk heel weinig ruimte kreeg altijd van ouders. Mm-hmm. Of tenminste op latere leeftijd eigenlijk in zijn omgeving. En moeilijk voor zichzelf op kon komen. En geen weerwoord had. Zeker bij dominante mensen. Maar kan dat leiden tot een epileptische aanval, dokter Wagner? Nou ja, ik kan me voorstellen dat het gepaard met een heleboel stress. En we weten wel dat psychische stress wat makkelijker aanvallen kunnen uitlokken. Ja. Maar goed, er moet wel iets van een basis zijn om epilepsie epileptische aanvallen te kunnen krijgen. Maar dan kan die psychische stress inderdaad wel makkelijker de boel uitlokken. Sabrina? Oh, Sabrina? Ja? Bent u blij met het antwoord van dokter Wagner? Ja, absoluut. Ja, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Jij bedankt. Tot ziens. Doei. Ja, bij ons in de studio zit dokter Louis Wagner. Hij werkt dus als neuroloog in Kempenhagen en kan ons dus alles vertellen over epilepsie, de impact daarvan en epilepsiechirurgie. Daar gaan we het ook straks over hebben met hem. Maar je kunt dus ook je vraag stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook geappt door Ineke Ter Haar. Een epileptische aanval kan ook voorkomen bij medicijnen zoals bijvoorbeeld tramadol of Ritalin. Hoe weet je of het epilepsie is of dat het medicijngebruik is? Belangrijk is dat je dan gaat kijken naar... je doet dat door middel van een EEG-onderzoek. Met een EEG-onderzoek, als je dan duidelijke stoornissen ziet... die passen bij epilepsie, dan heb je waarschijnlijk toch wel te maken met aanvallen die berusten op epilepsie. Maar het klopt inderdaad dat bepaalde medicatie makkelijker aanvallen kunnen uitlokken. Nou is het zo dat tramadol bij mensen zonder epilepsie eigenlijk vrijwel nooit leidt tot epileptische aanvallen. Dus dan moeten we ook weer iets van een basis zijn om makkelijk een aanval te kunnen krijgen. Maar dus mensen met epilepsie kunnen wat makkelijker door bepaalde medicijnen aanvallen krijgen. Dankjewel voor het appen, Ineke Ter Haar. Ik zei het net al, bij ons in de studio zit dus dokter Louis Wagner. En hij is neuroloog en hij weet dus alles over epilepsie en de impact daarvan. Dus heb je een vraag voor hem, dan kun je dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Adele met Easy on Me op NPO Radio 1. Bij ons in de studio is dokter Louis Wagner. Hij werkt als neuroloog in Kempenhagen en kan ons alles vertellen over epilepsie en de impact ervan en alles wat erop bij komt kijken eigenlijk. En je kan dus ook je vraag stellen via 0800-1121. En er is gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. En goedemorgen, dokter. Goedemorgen. Mai, mag ik mijn vraag stellen? Zeker. Ja. Dokter, ik vraag me al lang af eigenlijk wat de essentie is van een neurochirurgische ingreep met betrekking tot epilepsie. Ik neem aan dat u iets gaat zoeken. En waar bent u dan specifiek naar op zoek, vraag ik me dan af. Ik neem aan, niet tussen twee zenuwvezels, denk ik, hè? Nee, of een tumor, nee, nee. Of kan nee. Dat wel? Nee, nee. We moeten op zoek naar ja, waar de bron van de epilepsie zit. Ja, en dat is inderdaad niet tussen twee zenuwvezels. Dat is over het algemeen een wat groter gebied. Maar mijn doel is vooral zoeken naar waar de epilepsie begint. Dus de bron van de aanvallen. Ja. En daar hebben we dus verschillende onderzoeken voor die we gebruiken. We beginnen feitelijk met een MRI-scan. En het verhaal van iemand. Hè. Dus hoe beginnen de aanvallen en hoe verlopen die aanvallen? Dat geeft voor mij al een ongelooflijk veel informatie over waar eventueel die aanvallen vandaan kunnen komen. En ja, dat wordt dan gevolgd door allerlei onderzoeken. En de belangrijkste daarvan is een meerdaags EEG-onderzoek, waarbij we dus aanvallen gaan opwekken. En met EEG-onderzoek proberen we dus te achterhalen waar die aanvallen dan vandaan komen. Ja. Als laatste, heel kort. Is er niet nog een paar jaar geleden een dergelijke operatie live op tv geweest? Michel Groenhuizen? Zegt u dit niet? Ja. Dat was een operatie waarbij iemand in wakkere conditie werd geopereerd. Ja. Dat was niet specifiek iemand met epilepsie. Al wel, volgens mij, die persoon wel wat epileptische aanvallen had gehad. Maar dat was volgens mij iemand met een hersentumor die op een heel belangrijk functioneel gebied lag. Dus in de buurt van de taalgebieden. En dan is het belangrijk dat je onder wakkere condities opereert, waarbij dus de taalfuncties wel intact kunnen blijven. Hoe noemt u die functies? De taalfunctie, dus dat de spraak en begrip dus dat zijn voor ons primaire functies die daar willen we echt niet aan gaan schade toebrengen. Ja. Dus dat zijn voor ons redenen om dan onder dit soort wakkere condities die operaties te doen. Dankjewel voor het antwoord. Graag gedaan. Maar jij bedankt, hè? Jij bedankt, Frank. Doei. Tot ziens. Nog even door over de operaties die u dan doet. U wakkert dan ook vaak dan een. Jullie houden zo'n patiënt dan onder controle en dan wakken. Ja, hoe zeg je dat dan? Ja, gaan jullie het aanwakkeren, toch? Zo'n epileptische aanval? We lokken het uit. We lokken het uit. Ja. Waarom precies? We moeten die aanvallen zien. En want als je naar die aanval kijkt, dan geeft dat de meeste informatie waar die aanvallen vandaan komen. En we hebben 5 dagen de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Dus mensen worden gedurende 5 dagen opgenomen, van maandag tot en met vrijdag. En in die periode willen we naar die aanvallen kijken. Belangrijk is dat we dan niet 1 aanval, maar meerdere aanvallen opwekken om te kijken of het steeds volgens eenzelfde patroon verloopt. En want er zijn mensen waarbij er meer dan 1 bron in de hersenen is die aanvallen kunnen geven. Dus het is voor ons belangrijk om te weten van, hebben we te maken met 1 bron en is dat steeds hetzelfde patroon, want dat geeft de meeste kans dat een operatie zin kan hebben. Dus het kan op verschillende plekken voorkomen in de hersenen? Zeker. En hoe pakken jullie dat dan aan? Als het op meerdere plekken voorkomt, dan is het meestal een no-go voor een operatie. Dus als het op meerdere plekken zit, dan moeten we te veel beschadigen om iemand zonder aanvallen te krijgen. Dus dan is het meestal is het dan een afwijzing voor een operatie. Dus de hoop is dat je het kan pinpointen naar 1 bron. En waarom is het op 2 plekken dan niet veilig? Omdat de hersenen die hebben allemaal, elk hersengebied heeft bepaalde functies. En je wil natuurlijk niet te veel aan functie inleveren. Hè. Dus als het op twee plekken zit, en zeker als het links en rechts dezelfde regio's zijn, ja, dan gaat dat functioneel behoorlijk wat schade brengen. En hoe ziet zo'n operatie er uiteindelijk uit? Want halen jullie dan een stukje hersenen weg, zeg maar? Er zijn verschillende soorten operaties. De meest voorkomende operatie bij epilepsie is inderdaad de bron operatief weghalen. Dus dan bij voorkeur wordt er een stuk weggesneden, die we dan ook kunnen onderzoeken van wat precies de oorzaak is en of we het volledige er hebben uitgehaald. Dat is de meest voorkomende. Als het een grotere operatie is, we doen bijvoorbeeld bij kinderen ook uitschakelen van één hersenhelft. Als blijkt dat die hersenhelft heel actief is, dan wordt dat ook gedaan. En je haalt niet één hersenhelft volledig uit. Dan onderbreken we eigenlijk de verbindingen van die ene hersenhelft met de andere kant en met de zenuwen naar beneden toe. Interessant allemaal. Bij ons in de studio zit dus dokter Louis Wagner. Hij is dus neuroloog en weet dus veel over epilepsie. Je kan je vragen dus stellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Erik, die zegt... Hallo Erik. Erik. Oh. Hallo. Hallo, we hebben elkaar. Ja, goedemorgen. Ja, het was Dirk. Dus ik denk... Dirk. Oh, excuses. Ja, maar dat geeft niet. Ik heb niet echt een vraag, maar ik wilde wel wat delen. Ik heb heel lang epilepsie gehad, eigenlijk vanaf mijn geboorte. En daar heb ik ongeveer 35 jaar medicijnen voor geslikt. Ook altijd dezelfde specialist gehad vroeger. En toen de man met pensioen ging, toen kreeg ik een jongere, modernere arts. En die constateerde dat ik... eigenlijk geen epilepsie meer had. Dus dan ga je een heel traject in om zeg maar af te kicken van de medicijnen. Ik had ook medicijnen die nu absoluut niet meer denkbaar zijn. Dus de difantoïne en de fenobarbital. Maar ik wilde delen dat het altijd maar bezig zijn met dat je epilepsie hebt. Het werkte bij mij averechts. Dus... lekker spelen met je vriendje en dan komt het ouder uit en ik zeg nee ho, jij moet midden op het pleintje, want anders ben je te dicht bij dat muurtje. Dat mag niet. Weet ik voor wat allemaal. Mijn ervaring is, ik ben lekker gaan sporten. Ik heb mijn specialist wel eens tot opgedreven door te gaan paardrijden, rugby te gaan spelen, te gaan kickboksen. Dat vond hij allemaal. Maar op een gegeven moment zei hij, joh, zolang jij dat doet, en zolang jij een doel hebt om naartoe te werken, ben je eigenlijk een beetje afgeleid van die epilepsie. En dan gaat het met jou prima. Dat kan persoonlijk zijn natuurlijk, maar ik ben benieuwd wat deze meneer daarvan vindt. Goed. Dus niet te veel bezig zijn met de aandoening die je hebt. Dus. Is dat een eventuele oplossing? Ik denk dat het voor een grote groep inderdaad dat werkt. Als inderdaad het met medicatie goed onder controle te krijgen is, ja, dan moet je feitelijk gewoon een normaal leven kunnen leiden en zonder al te veel stress en zonder te veel daarbij bezig te zijn. Maar het is natuurlijk een groep waarbij dat niet werkt en die heel duidelijk wel leefregels moet hanteren. Maar goed, nogmaals, dat is een ja, per persoon weer anders. Ja. Absoluut is dat heel individueel bepaald. En het is een minderheid, dat klopt. Ja. Maar wel fijn, Dirk. Ja, ik denk, ja, misschien kan ik er iemand, al is maar één iemand, een plezier mee doen. Niet te veel stressen. Nee, goed. Zeker niet. Dankjewel, Dirk. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. Doeg. Er is ook geappt door Maurice van der Wouw. Die zegt, mijn zus heeft tot haar 14e zwaar epilepsie gehad met meerdere aanvallen per dag. Daarna is het jarenlang weg geweest. Maar tijdens haar zwangerschap op haar 33e is de epilepsie in alle hevigheid teruggekomen. Heeft dit het met zwangerschap te maken? Zwangerschap, dat is iets bijzonders. Er is dus een hormonale relatie bij vrouwen met epilepsie. En dan zien we verschillende uitingen tijdens zwangerschap. Er zijn vrouwen die tijdens zwangerschap ineens helemaal geen aanvallen meer hebben. Maar het kan dus ook andersom zijn dat juist de aanvallen weer toenemen. En er is een groep die daar verder geen enkele last van heeft. Dus ja, er is iets hormonaals gaande wat ook een invloed heeft op de epilepsie. Maar jullie hebben nog geen idee hoe dat nou eigenlijk werkt, zeg maar, met die hormonen bij vrouwen? Er zijn wel wat theorieën, maar het is nooit echt volledig helder geworden van waarom bij de ene vrouw het leidt tot goede controle en bij de andere juist tot een volledige ontregeling van de epilepsie. Interessant. Bij ons in de studio zit dokter Wagner. Hij werkt dus als neuroloog in Kempenhagen en doet dus ook epilepsiechirurgie. Heb je een vraag voor hem, dan kun je dus bellen naar 0800-1121 of appen dus. En er is ook gebeld door Gerard. Goedemorgen, Gerard. Hallo, goeiedag. Stel je vraag maar aan dokter Wagner. Ik ben er, ja. Dokter Wagner, hoe is het verloop van zo'n aanval? Wat zijn de verschijnselen? Zijn dat schokken of zo? En wat moet je dan doen? Want het kan binnen of buiten plaatsvinden, in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ja. En is verstekking ook mogelijk met de tong of iets dergelijks? Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende uitingsvormen. Hè. Waar u op doelt is zo'n grote aanval. Als er zo'n grote aanval optreedt, dan kan dat van het ene op het andere moment optreden. Maar het kan ook een langzaam verloop hebben. Maar als het van het ene op het andere moment optreedt, tijdens het schokken, dan valt er eigenlijk niet zo heel veel aan te doen. Het enige wat u kan doen is zorgen dat iemand zich niet kan bezeren. Dus zijn er stoelen of tafels of wat dan ook waar iemand zich aan kan bezeren, schuift die opzij. Ja. Na de aanval, dan komt er een verslapping. En dan is het juist belangrijk omdat die tong niet achterover in de keel gaat. En leg dan iemand in een stabiele zijligging, zodat goed geademd kan worden. Want meestal veel mensen schrikken dus als zoiets gebeurt. Ja. Hè? Dat is bij ook, ik heb het ook een keer gezien. En je schrik je eigenlijk dus echt een hoedje. Ja. En dan denk je, wat moeten we nou doen? Toen was er ook een dokter waar ze gewoon laten liggen, niks doen. Op zich ja, tijdens de aanval. Het belangrijkste is dat iemand zich niet kan bezeren. Hè? Als iemand op een stenen vloer ligt, een kussen onder het hoofd of een jas onder het hoofd, zodat in ieder geval ook het hoofd niet te veel schokken krijgt. Ja. En verder dan, belangrijkste is daarna. En als de aanval afgelopen is, dan zorgen dat iemand goed kan blijven ademen. Ja. Mocht een aanval lang duren, dan zal 112 gebeld moeten worden. En hoe lang moet... We houden over het algemeen een regel van 5 minuten aan. Dat is meestal over na een minuut of 5 of 10. De meeste aanvallen zijn binnen 1-2 minuten over. Dat is mooi. Het is wel één gezicht, hè? Dus soms. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik denk, een strikje zeggen, dus echt een hoedje. Dank u wel. Graag gedaan. Jij bedankt, Gerard. Tot ziens. Dank u wel. Vindt u eigenlijk dat het dan eventueel bij zo'n EHBO-cursus ook gewoon erbij gehaald moet worden? Want ik weet ook dat toen ik daar zat bij een epileptische aanval, dat ik er enorm van schrok en eigenlijk niet zo goed wist wat ik moest doen. Ik weet ook niet of er tegenwoordig wel aandacht aan besteed wordt. Ik denk het wel. Een belangrijke website is van Epilepsie NL. En daar hebben ze dus ook de EHBA, de eerste hulp bij aanvallen. Daar is een hoop over terug te vinden. Dus Epilepsie NL is nu een fusie van de patiëntenvereniging en de Epilepsiefonds. En daar is ongelooflijk veel informatie op terug te vinden. Ja, bij ons in de studio is dokter Louis Wagner en hij is dus neuroloog bij Kempenhagen. Dus weet alles over epilepsie. Daar hebben we het dus nu ook al bijna een uurtje over. Je kunt dus nog 10 minuten je vraag aan hem stellen. Dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Stars. with your girl and try the Milky Way for the weekend. Follow our hearts to the stars, no pretense. Follow our hearts to the stars. Uphill, high, out to see the stars. Wanna see them with you. Chris Berry met Rocketman op NPO Radio 1. We hebben het over epilepsie en daarom zit in de studio dokter Wagner. Die weet er eigenlijk alles over. Hij doet ook heel veel epilepsiechirurgie. Begeleidt dus patiënten daarbij. En je kan dus je vraag stellen tot 6 uur. Dat zijn nog een kleine 8 minuten dus ook. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En dat heeft ook Irene gedaan. Irene zegt, is er een relatie tussen epilepsie en coeliakie, dus glutenintolerantie? Ik weet dat er mensen zijn inderdaad die beide aandoeningen hebben. Of er een keiharde relatie is tussen die twee, dat is volgens mij nooit bewezen. Maar goed, ja, net zoals celiakie, zijn er ook andere aandoeningen die naast epilepsie kunnen optreden. Hugo Zijlstra zegt dus via de app, waar wordt nog onderzoek naar gedaan wereldwijd? Is er met nieuwe medicatie of andere behandelingen nog doorbraken te verwachten in behandelingen? Wereldwijd wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen. De meeste medicijnen komen nooit op de markt omdat het effect gewoon niet aangetoond is, of er zijn heftige bijwerkingen waardoor ze niet op de markt gaan komen. Zo nu en dan, en ja, elke paar jaar komt er een nieuw medicijn op de markt die toch voldoende is gebleken. Maar er is op dit moment nog steeds geen wondermiddel gevonden. En verder doen we ook allerlei andere onderzoeken. We doen ook onderzoeken op het gebied van chirurgie. Minder ingrijpende chirurgie, waarbij we dus met diepte elektrodes een dieper gebied in de hersenen wegbranden. Daar zijn wij sinds 2016 zijn we daar in Binnenkenwagen mee begonnen. Wauw, dat is eigenlijk, mocht de operatie en medicatie dus niet werken, dan is dat nog een andere methode. Nou ja, het is een alternatieve vorm van operatie. Als inderdaad de bron heel diep ligt, dan moet je met een operatie heel veel gezond hersenweefsel wegsnijden om daarbij te kunnen komen. En dan is een dergelijke behandeling met wegbranden is een mooi alternatief. Er is ook gebeld naar 0800-1121 door Faas. Goedemorgen, Faas. Goedemorgen. Ik heb even een vraagje aan de dokter. Dat kan. Mijn vrouw heeft ook bij de camperhagen onder behandeling gestaan. En toen hebben artsen trilopel voorgeschreven. En nu elke keer als we naar de apotheek gaan en we gaan proberen trilopel te krijgen, proberen wij elke keer een eigen product te geven. Ja. Is dat gebruikelijk of normaal? Ja, dat is helaas gebruikelijk. Daar zijn ook wettelijke regels voor. Apotheken mogen dat doen. Wij zijn als epilepsiebehandelaar nooit zo daar heel blij mee. Want het kan voorkomen inderdaad dat verandering van merk toch een wat een ontregeling van de epilepsie kan geven. Maar we moeten dat wettelijk moeten dat accepteren. En als blijkt inderdaad dat het een ontregeling geeft, dan kunnen wij dan een verklaring uitschrijven waardoor een specifiek merk toch wordt gegeven. Vaas? Oh. Ja? Hallo, ja. Ja? Wat is je reactie erop? Oh. Omdat zwangere vrouwen soms geen last van epilepsie hebben, is het dan niet een idee om dat te suggereren dat ze zogenaamd na... Oh, Vaas? Ja. Oké, er ging iets mis. Excuses. Ja, ik had nog een vraag. Want mijn vrouw heeft op intensive care gelegen met legionella. En toen heeft zij ook op een moment, moest het met zijn overlegd worden. En toen werd wel een eentje met trilataal gegeven. Dus ik weet niet waar de crux dan eigenlijk ligt. Ja, er zijn ziekenhuisapotheken hebben gewoon een voorraad van speciale merken. Dus het is vaak in het ziekenhuis is het wel mogelijk om dan een specifiek merk te krijgen. Maar een algemene apotheek, ja, die heeft ja, leveringen van verschillende merken. En als zij een bepaald merk niet kunnen krijgen, ja, dan moeten ze uitwijken naar een ander merk. Dus helaas gebeurt dat, ja. Oké, dankjewel. Dankjewel, Vaas. Er is ook gebeld door Jan. Goedemorgen, Jan. Jan? Oh, Jan. Zwangerschap, geen last hebben van epilepsie. Excuses, Jan, je kwam nog niet in de uitzending. Kun je je vraag nog een keer herhalen? Nu wel? Ja. Ja. Omdat sommige vrouwen tijdens de zwangerschap geen last hebben van epilepsie, is het dan geen idee om die situatie na te bootsen bij vrouwen die daar last van hebben, om te kijken of dat zou helpen. Dus ja, die hormonen te geven die daarbij passen. Ja, maar er gebeurt heel veel tijdens zwangerschap. Er zijn verschillende hormonen die veranderen tijdens de zwangerschap. Dat is ontzettend lastig om dat na te bootsen. We weten dat bij vrouwen waarvan we zien dat er een duidelijk hormonale relatie is, dan worden inderdaad bepaalde hormonen gegeven. En dat kan bij sommige vrouwen inderdaad leiden tot een goede controle van de epilepsie. Denk je dan? Geen beta-HCG of oestrogeen, waar denk je dan aan? Het zijn vooral de progestagenen die beschermend lijken te zijn. Maar dat zou je dus eigenlijk altijd moeten uitproberen bij vrouwen. Want sommigen hebben er echt baat bij, volgens jou. Als er een duidelijke relatie is, dan zien we vaak dan ook rondom de menstruatie, hè, dat dan een duidelijke aanvalstoename is. Als daar een hele duidelijke relatie is, ben ik het helemaal met u eens. Oh, nou goed, heb ik toch een bijdrage kunnen leveren. Dank u wel. Dank je wel, Jan. Okay, tot ziens. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Dr. Wagner, u heeft natuurlijk een hele lastige baan, kan ik me voorstellen. Heeft u de hoop dat de epilepsie uiteindelijk verdwijnt en dat het dus geholpen kan worden bij patiënten? Hoop heb ik altijd, maar dat is geen verwachting. Nee? Nee. Er zullen altijd mensen met epilepsie blijven bestaan. Ook gezien alle oorzaken die we hebben. Hè, mensen die op latere leeftijd dus een beroerte krijgen of een hersentumor. Dat zal altijd leiden tot epilepsie. Maar de hoop is wel dat de epilepsie in een veel vroeger stadium adequaat behandeld kan worden. Dus of met medicatie of inderdaad in een vroeger stadium met een operatie. Of een dieet inderdaad. Er zijn natuurlijk verschillende methodes om daarbij te kunnen helpen ook. Wat zijn nu verwachtingen voor de toekomst? De verwachting voor de toekomst. Als ik naar mijn eigen gebied kijk op chirurgie, denk ik dat de minder ingrijpende chirurgie dat gaat een toekomst krijgen. En dan heb ik het over dat wegbranden. Maar er is een laserbehandeling nu ook bijgekomen. En we zijn ook met allerlei vormen van bestralingen zijn we onderzoek aan het doen. Dus dat is wel de toekomst, dat wij de grote hersenoperaties minder noodzakelijk gaan zien. Ik hoop dat er inderdaad dat meer mensen daarin definitief behandeld kunnen worden. Dankjewel, dokter Louis Wagner, voor de komst naar de studio. Heel graag gedaan. Ja, dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over huisdieren. En het afgelopen uur was dokter Louis Wagner te gast om het te hebben over epilepsie. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Rano Kadari weer om 4 uur voor je klaar. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.